Benvinguts, amics i amigues, de nou aquí al vostre costat amb el Club del Country, amb aquesta edició especial des d'aquesta emissora per Ràdio Estel. Això l'anomenem Country a Ràdio Estel. Si us voleu posar en contacte específicament amb aquest programa Country, doncs ja ho sabeu, clubdelcountry@radioestel.cat. Un programa fet des dels estudis de Palafrugell i que ara mateix començarà amb discos del 2017. No donem a l'abast massa música. I massa, molt bona música. Bruce Robinson, amb la companyia de la seva banda, The Back Porch Band. Rock and roll, honky tonk, Ramblin' Man. A two, a one. Well, I always had a hellhound hot on my trail. Started drinking double and I wound up in jail. Called my attorney at a quarter to five. He says, son, you never ever ought to drink when you drive. Hey there, Mr. Lawyer, you don't understand. I'm just a rock and roll honky tonk rambling man. I drive a big Cadillac convertible car. Cash my unemployment check and head to the bar. Order me a double and a pitcher of beer. Yeah, that's my wife calling. I ain't here. Hey there, Mr. Tender, I know you understand. I'm just a rock and roll honky tonk rambling man. Settling down. Stop my honky-tonking and running around. I say thank you very much for those encouraging words. Yeah, when I'm dead, hell, he done what he could. Hey there, Mr. Doctor, you don't understand. I'm just a rock and roll honky-tonk rambling man. Drink when you drive. Hey there, Mr. Lawyer, you don't understand. I'm just a rock and roll honky tonk rambling man. Tell me, can you dig it, man? I'm playing a band. I'm just a rock and roll honky tonk rambling man. Una família mínimament molt musical. Avui escoltarem un parell de temes de cada un d'aquests àlbums, començant amb Bruce Robinson and the Back Porch Band, aquest disc de 2017 que ens portava per obrir aquest Rock and Roll Honky Tonk Ramblin' Man i que també conté d'aquest artista nascut a la banda de Bandera, la població de Bandera, a prop de San Antonio, Texas, però que actualment viu a Austin i que és germà d'en Charlie Robinson. Al mateix temps, la seva germana, la Robin Ludwig, així s'anomena, també és una excel·lent artista. Casat amb la Kelly Willis, un altre gran cantant que també ens han portat àlbums diferents. Tenen quatre fills en comú i àlbums diferents també de manera conjunta, els dos darrers, el 2013 i 2014, que és excepcional. Ell també és destacadíssim com a compositor. Una de les seves cançons al llarg dels anys ha estat enregistrada i portada al capdavant de les llistes per altres artistes, com el Traveling Soldier de les Dixie Chicks, el Rapid de George Strait o el Angry All the Time de Tim McGraw i Faith Hill, només per anomenar-ne algunes. Aquestes dues cançons pertanyen a aquest àlbum amb The Back Porch Band, que es diu Paid My Dues. Sleeping anymore, I toss and I turn, I can't turn around, and I can't get up, I can't come down. Night after night, I stare at the ceiling, but I can't shake this awful feeling. It's an awful feeling, all this devil dealing. How much will it take? 'Cause Lord, I think I paid my due. Maybe it's the cocaine, maybe it's the pills, maybe it's a habit. Maybe it's the pills, maybe it's a guilty feeling. But damn it, how much will it take? time I can't come around. I tried being bitter, I tried being bad. I tried to forget, took all that I had, took all that I had, every ounce of sad. Tell me how much will it take, 'cause I paid my dues. Well, maybe it's the cocaine, maybe it's the pills, maybe it's the habit, maybe it's the pill, maybe it's the guilty feeling. Tell me how much will they take, Lord, I think I paid my dues. Acabes d'escoltar la música d'en Bruce Robinson. Són cançons que ens porten al bo i millor de la música texana. Let him eat cake. Lord, I think I paid my due. Així hem escoltat a Bruce Robinson en The Back Porch Band i així partirem amb música que no és bàsicament country, que és música irlandesa matitzada amb diferents estils de pop i d'altres subgèneres musicals, però que els que m'escolteu o els que em coneixeu de fa temps sabeu que tinc una especial predilecció per una de les mares o pares o ancestres de la música country, com és la música irlandesa, i a més que n'hi ha molt bona, que és bàsicament sí country music, però que n'hi ha de molt bona que prové dels orígens d'aquesta música celta. Els Celtic Thunder són una d'aquelles formacions que a mi més m'ha entusiasmat des de sempre. Són eclèctics, són teatrals, tenen un show diferent. És un grup musical format per diferents membres actualment i molts més que han passat per la banda. Fins i tot un d'ells ja va morir, com en George Donaldson. Van debutar l'any 2007 i sí, és una barreja de rock suau, de folk, de adult contemporani, de música, fins i tot podien qualificar-la com de teatre, de Broadway, però és aquest crossover entre diferents estils que se'ns ha acostat. El seu darrer àlbum porta el nom de Emmett Cahill's Island, publicat aquest 2017. Són cinc solistes masculins que interpreten els temes en solitari o de manera conjunta. An Irish Lullaby. Over in Killarney, many years ago, me mother sang a song to me in tones so sweet and low. Just a simple little ditty in her good old Irish way, and I'd give the world if she could sing that song to me this day. And I hear her voice a-hummin' to me as in days of yore, when she used to rock me fast asleep outside the cabin door. Tooralooralura, tooralooralai, tooralooralura. Hush now, don't you cry. It's an Irish lullaby. Tooralooralura, tooralooralai, tooralooralura. Hush now, don't you cry. D'aquest disc, més cap al costat de la música clàssica, amb aquest toc d'Irish Music, escoltarem un segon tema també amb el nostre programa, When Irish Eyes Are Smiling, quan els ulls irlandesos somriuen. There's a tear in your eye, and I'm wondering why, for it never should be there at all. With such power in your smile, sure a stone you'd beguile, so there's never a teardrop should fall. When your sweet lilting laughter's like some fairy song, and your eyes twinkle bright as can be, you must laugh all the while, and all other times smile. And now smile, a smile for me. When Irish eyes are smiling, sure 'tis like a morning spring. In the lilt of Irish laughter, you can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay. But when Irish eyes are smiling, so they steal your heart away. For your smile is a part of the love in your heart, and it makes even sunshine more bright. Like the linnet's sweet song, crooning all the day long, comes your laughter so tender and light. For the springtime of life is the sweetest of all, and there's ne'er a real care nor regret. And while springtime is ours, throughout all of youth's hours, let us smile every chance that we get. When Irish eyes are smiling, sure 'tis like a morning spring. In the lilt of Irish laughter, you can hear sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay. But when Irish eyes are smiling, sure they steal your heart away. When Irish eyes are smiling, sure 'tis like a morning spring. In all the world seems bright and gay, but when I música irlandesa, doncs, amb aquests minuts que hem escoltat en Celtic Thunder a través del nostre programa, la banda irlandesa. Segueixes el club del country, Country Radio Estel, i ara mateix canviem d'àlbum i passem a un altre dels discs d'aquest 2017. Highway Queen és el disc de la Nikki Lane. És el que avui en dia es coneix com els Outlaws del segle XXI. Highway Queen és el tercer àlbum d'estudi d'aquesta cantant, d'aquest subgènere, aquest country outlaw de Nikki Lane, realitzat el 17 de febrer de 2017 a través de New West Records. És una mica més hipster aquest àlbum, amb el seu estil musical, les seves peces, les seves arrels tradicionals en l'americana music s'hi han trobat destacadament en la majoria de cançons que són compostes per ella mateixa, produït al costat de Jonathan Tyler, del grup Jonathan Tyler and the Northern Light. La Nikki Lane, per aquells que no la coneguin, és una cantant de Greenville, de Carolina del Sud, on va néixer el 17 d'octubre del 1983 i que ha realitzat fins al moment tres àlbums: Walk of Shame, que va ser l'àlbum del seu debut el 2011, anys després La Lord Nothing i ara mateix aquest Highway Queen. És una artista que les seves influències arrenquen des d'allà, des de South Carolina, però que després de deixar el col·legi i marxar va viure durant un temps a Los Angeles i després a la ciutat de Nova York i ara a Nashville. La barreja és absolutament constant. D'aquest àlbum se n'ha extret un senzill, és la cançó anomenada Jackpot. Nous àlbums no vol dir pas precisament només tenir nous àlbums, sinó que vol dir moltes coses més. Hi han recopilatoris, hi han àlbums en directe, com per exemple és el cas de tota una sèrie de concerts, de sèries musicals que s'estan extraient darrerament, del qual ja us n'hem ofert algun avenç a través del nostre espai. Aquest és el cas d'en Billy Ray Cyrus. És en William, nascut el 25 d'agost del 1961 a Flatbush, actor, compositor i cantant de cançons country music, que recordem des del seu ja conegudíssim, i que el vam recordar no fa pas gaire en un dels nostres especials 30 anys, Eki Breaky Heart, però té molt bona música. Per això, l'Eki Breaky Heart en directe no l'escoltarem i donarem l'oportunitat des d'aquest àlbum acabat d'editar el mes de febrer de 2017, els Big Bang Concert Series amb Billy Ray Cyrus, el tema anomenat It Could Have Been Me. I hear you just got married, took a month long honeymoon, and you were all smiles at the wedding. You cried when you kissed the groom. I got no invitation, I guess the mailman didn't bring it to me, but I see the whole thing in slow motion every night as I try to sleep. My buddy John said you looked real pretty, and you acting like you were in love. He said the preacher asked for objection, and they thought about standing up. I told John he must have been crazy, 'cause you were just about to say I do. He just gave me a wink and said all it could be was it could have been me. It could have been me. I don't guess I ever told you that I went out and bought you a ring. I even carried it around in my pocket, waiting to say the right thing. I put it out the other day, could have been me. Took me to now to see it could have been me. Could have been me. Could have been me. Could have been me. Could have been me. Could have been me. Could have been me. D'aquest disc en directe de Billy Ray Cyrus també hi ha una cançó fabulosa que vull recordar, ara fa aquí temps que no l'escoltava. És el seu conegudíssim, Trail of Tears. And, once again we want to dedicate this to the greatest fans in the whole wide world, that's you all, the spirit of the music. Thank you. broken promises, too many trail of tears, too many times you were left cold for oh so many years, too many times you walked away and was made to feel ashamed. And though you all tried to give, you were often blamed. I only ask of you to conquer all their fears, let them soar like eagles across the trail of tears. Oh. Fabulosa la música. D'aquesta manera l'hem recordat també, com no, amb les cançons que ens aportava un conegudíssim Billy Ray Cyrus a través del nostre espai, amb aquests temes que ens arriben, com us hem comentat, en concert i que se'ns porta molt bona música a càrrec de diferents artistes. N'anirem oferint d'altres. The Penny Collector. Aquest és el nom del disc que ens porta Kerry Elkin. La cançó que l'obre du el nom de New Mexico. Una d'aquestes cantants, compositores que ens acompanyen al llarg del temps i que ens porten música absolutament diferent. De fet, és una cantant que ens arribava amb els darrers anys des de Cleveland, Athens, Taos, i que a través de diferents estàncies en llocs com Colorado Springs o Boston, o darrerament a Austin, a Texas, ha fet que la seva barreja de música també sigui, com moltíssims d'altres artistes, doncs increïble, fins i tot des d'Anglaterra. La Carrie Elkin ens porta aquesta cançó, And the Birds Came. De fet, és una de les millors trobadores actuals en l'americana music. It was just a month ago when my body failed me. My body failed me. And I received a phone call from my daddy. His body It was like the candle. It burned from both ends. I tried to stop it. Then it lit my chest up, and I poured my heart out, and I felt so much love. And then the birds came, they took my dad away. It was so quiet then. The world just came alive. My mama came alive. My brother came alive. That's how my daddy lived. The birds, they wanted him. They knew he'd help them fly. Oh, oh, oh, oh. Carrie Elkin ens acompanyava amb aquestes dues cançons, New Mexico and The Birds Came, des d'aquest The Penny Collector, el seu darrer treball en discogràfic. Aquí escoltarem ara mateix és amb aquesta magnífica formació que ens arriba ara, aquest trio format per Gary LaVoie, Jay DeMarcus i Joe Don Rooney, que porten el nom de Rascal Flatts, banda de country, country pop fundada a Columbus, Ohio, l'any 1999, i que ens han presentat el desè àlbum d'estudi ja de la formació el dia 19 de maig a través de Big Machine Records. El grup ha produït l'àlbum ells mateixos, excepte un dels temes que es troben en l'edició deluxe. Yours If You Want It és el primer senzill en ser extret d'aquest treball. Sipping this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it, and it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh baby, just call it, 'cause it's yours if you want it. And every bit of love left in this beat up, made up, scarred up heart that's been waiting on a girl like you. And I know it ain't much, but it comes alive with touch. Every kiss already feels like you own it. Baby, it's yours if you want it. Half of this rickety front porch swing, every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh, baby, don't you know? You got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it. Every bit of love left in this beat up, banged up, scarred up heart that's been waiting on a girl like you. And I know it ain't much, but it comes alive with every touch. Every kiss already feels like you own it. If you want it. Un disc del qual encara no podem parlar de rebuda en quant a èxits, en quant a llistes, en quant a vendes, perquè acaba de sortir al mercat, és ben calentet en el moment d'enregistrar aquest programa. És el darrer disc de Rascal Flatts, aquest que ens arriba poc després del seu disc nadalenc d'aquest passat Nadal, que es va publicar el mes d'octubre de 2016, i tres anys després del seu darrer àlbum d'estudi, el Rewind, del 2014. De moment, aquest és el senzill extret, com us hem comentat, la cançó Yours If... You Want It, una cançó composta per Andrew Dorff i Jonathan Singleton. L'Andrew Dorff va morir a l'edat de 40 anys molt poc abans de que aquesta cançó fos enregistrada. Van estar treballant molt en dur amb aquesta cançó i ell no va poder-ho veure l'èxit de la peça musical que estem escoltant. A ell, doncs, va dedicada una cançó que ja s'ha enfilat de moment, pel que jo sàpiga, el número 10 del US Country Airplay i el número 7 del Can Country, les llistes canadenques. Hi ha una altra cançó destacada, perquè les emissores de ràdio ja li han començat a agafar el gust. És una cançó que, sense ser senzill, ha entrat al número 48 del US Country. Estem parlant de l'altra cançó que us escoltarem en el programa d'avui, el Back to Us, una composició del també magnífic intèrpret George Thompson al costat de Kerry Barlow i David Hodges. Canten Rascal Flatts, Back to Us. I don't say what I mean, I don't mean what I say. It's almost like it ain't me that keeps pushing you away. How many nights have you laid here with me feeling like I left, waking up in a stranger's bed? Don't know how I got lost, I don't know how to get back. Don't know how you haven't hit the door with your bags all packed. Every morning I hear you pray for the old me instead of waking up in a stranger's bed. I'm gonna run straight back to us, baby. No more same old somewhere. Sun comes around again, you won't be waking up in a stranger's bed. I know I say too little, yeah, I'm gone too much. I don't even remember the last time we touched. Every night it's like you're sleeping with someone you've never met, and waking up in a stranger's bed. I remember the words that you haven't heard for so long, but they're not gone yet. I'm gonna run straight back to us, baby. No more same old someone else. Back to the one you used to love. The sun comes around again, you won't be waking up in a stranger's bed. Oh no, oh no. I don't say what I mean, I don't mean what I say. It's almost like it ain't me that keeps pushing you away. Baby, no more same old. És el moment d'arribar fins al final del nostre programa. Els nous àlbums de Bruce Robinson, The Celtic Thunder, Nicky Lane, Billy Ray Cyrus, Kerry Elkin, Rascal Flatts ens han acompanyat amb el programa d'avui. Han estat poquíssimes aquestes novetats, 6 de moltíssims àlbums que se'ns han fet a mans, però és tot el que podem oferir en un espai com aquest. Més novetats, el temps de country, també el club del country, i ara per acabar i arribar al final del nostre espai, el tema, o un dels temes més importants de l'actualitat del country and western, sobretot del country a les llistes, sí, i del country pop més que res. Florida Georgia Line amb Backstreet Boys, número 2 aquesta setmana als USA amb Got Your Mama and Me. A reveure. You all night, holding you all night and never leave. You better believe my love is